1. 6 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In Arnhem is brand uitgebroken op een boot waar asielzoekers worden opgevangen. De brand ontstond rond 2 uur vannacht in de keuken van het schip. De boot is ontruimd, net als een andere opvangboot aan dezelfde kade. Alle mensen zijn veilig aan wal gekomen, zegt een woordvoerder van het COA tegen Omroep Gelderland. Inmiddels is de brand onder controle. Honderden bewoners zijn opgevangen in het stadskantoor. Het is onduidelijk wanneer zij terug de boten op mogen. In de Oekraïnse stad Kharkiv is een tankstation in vlammen opgegaan na een Russische droneaanval. Ook 14 huizen in de buurt zijn afgebrand. Volgens lokale autoriteiten is er zeker 1 dodelijk slachtoffer. Even buiten de stad werden ook een ziekenhuis en een restaurant geraakt door Russische drones. Het Duitse bedrijf BASF trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Aanleiding is de kritiek op het bedrijf na een verhaal van onderzoeksjournalisten. Zij ontdekten dat een partnerbedrijf van BASF de Chinese staat helpt met het intimideren van Oeigoeren. Die moslimminderheid wordt zwaar onderdrukt in China. BASF is het grootste chemieconcern ter wereld. Op een Amerikaanse snelweg zijn 2 doden gevallen bij een noodlanding van een vliegtuigje. De motoren van het toestel vielen uit en daarom moest de piloot landen op de weg. Daarbij werd een voertuig geraakt en later vloog het toestel in brand. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi. In het Roemeense Cluj-Napoca verloor ze een partij van ruim 3 uur van thuisfavoriete Anna Bogdan. Als Rus de halve finale van het toernooi had gehaald, stond ze voor het eerst in haar carrière in de top 40 van de wereldranglijst. Bij een eindzege had ze zelfs naar de 32e plaats kunnen stijgen. Het weer, regen trekt vandaag via het noorden weg. Het blijft grotendeels droog met af en toe zon. Met maxima tussen 11 en lokaal 14 graden is het vanmiddag erg zacht. Vanavond vanuit het zuiden opnieuw weer regen. Dit was het NOS Journaal. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorse fjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Teddy Tops. Het is zaterdag 10 februari en dit is Een Uur Cultuur. Het programma waarin we je bijpraten over alle cultuurtips waar je volgens onze gast niet omheen kunt. Een gast die op dienstbeurt ook op dit moment iets laat zien, horen of delen. Omdat kunst volgens ons dé manier is om dingen te laten invoelen, je te laten ontroeren door zaken waarvan je nog niet wist dat ze je raakten. En het maakt de wereld gewoon een beetje mooier. Hoewel ik vanmorgen een berichtje las wat mij tot tranen roerde waar geen kunst aan te pas kwam, namelijk: Van Acht stierf samen met en hand in hand met zijn geliefde echtgenote Eugenie Van Acht Krekelberg, de steun en toeverlaat met wie hij meer dan 70 jaar samen was en die hij altijd is blijven aanduiden als mijn meisje. Van Acht en zijn vrouw waren beide 93 jaar. Prachtig, toch? Wauw. Ja. Iemand die de wereld mooier maakt met dans in de breedste zin van dat korte woord is mijn gast van vanmorgen, Marco Gerris. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zit aan een kartonnetje warme chocomel. Mm-hmm. Drink er rustig van. Ik ga je nog even voorstellen aan de luisteraar. Hij groeide op in België, waar hij ooit met rolschaatsen aan zijn voeten het dansen in de benen kreeg. Hij volgde studies aan de Antwerpse toneelschool Herman Teylink, het Hoger Instituut voor Danspedagogiek en Open Living Theater. Maar vond daar niet zijn plek. Hij verruilde Antwerpen voor Amsterdam, waar hij als skater, danser en acteur aan de slag ging en de titel Nederlands kampioen freestyle skaten verdiende. dansen, skaten, acteren, Belgisch, Filipijns, Nederlands. Hij is een beetje van dat alles en bij elkaar opgeteld is dat heel erg veel. In 2000 richt hij dan ook het danscollectief Ish op. Daar maakt hij dansvoorstellingen mee die nooit op één been leunen, maar altijd een mix zijn van stijlen en vormen. En nu is daar de voorstelling Rhythm and Flow, die ik afgelopen week heb mogen zien. Het is een energieke, bombastische, sferische en haast bezwerende voorstelling. Fijn dat je er bent, Marco. Goedemorgen. Wat een introductie. Ja, klopt het een beetje? Heb ik dingen gelogen? Ja, nee, het is heel veel. Ja, toch? Het is heel veel. Ja. Het is een boel, dat ben jij allemaal. Zullen we meteen die voorstelling induiken, die zaal in? Want we zien een soort Dr. Bibber klimrek voor volwassenen. Ja, dat klopt wel, speeltuin eigenlijk, ja. Wat zien we? Waar begint het? Ja, het is eigenlijk... Het is een, in de eerste plaats is het een dansvoorstelling. Dat dan weer wel. Maar ja, het zou geen ish-voorstelling zijn als het niet in verschillende disciplines was. Ik ben ook... Ik hou ook van freerunners en breakers en met ook live muziek. En ik wou voor deze voorstelling eigenlijk... allemaal gekke, authentieke performers bij elkaar hebben. De meeste heb ik gescout, sommige hebben auditie gedaan, maar van sommige performers wist ik van die wil ik graag voor rhythm en flow te vertalen. Hoe ik dat voor me zag. Zo is er een paaldanser of een poleartiest in die voorstelling. Geweldig. Nou, je weet niet wat ze ziet, wat zij allemaal doet met haar lichaam. En het leuke is dat het normaal is. Paaldansen, poleartiesten, best wel eendimensionaal aan één paal. Voor haar heb ik eigenlijk een heel decor ontworpen, wat dus ook verticale buizen heeft, 5 meter lang en echt van de hele breedte van zo'n groot theater. Ja, het is eigenlijk een speeltuin waar die 12-14 performers eigenlijk helemaal los in gaan. Ja, ja, je dacht van die ene paal, dat is een beetje, dat is te saai. Die heeft ze uitgespeeld. Ja, ja, ja, nee. Ja, ik heb haar wel flink uitgedacht. En dat vond ze ook fantastisch. En de freerunners dus ook. Dus het is echt voor iedereen. Het was wel leuk, want bij de repetities van. Ik zorgde ervoor dat vanaf dag 1 stond het decor er al. En het duurde nog geen seconde of ze zaten met z'n allen in, snap je? Dus het was voor mij wel een bevestiging van... ja, we hebben iets ontworpen wat een aantrekkingskracht heeft voorin. Ja, dus. Wat, misschien even voor de luisteraar die niet meteen weet wat freerunners doen. Nou, dat zijn van die gekken die eigenlijk van alle obstakels... eigenlijk in de stad van afspringen, balanceren... levensmoe zijn. om echt van die grote gaps van 3, 4, 5 meter te springen. Nou ja, en het grappige is, het heeft ook wel een beetje vergelijkenissen met skaten. Hoe ja. Ik in het leven sta, zou ik maar zeggen. We kijken gewoon anders naar de stad. Dus wij zien het echt als een speeltuin. En ik zie het ook als een choreografie door de stad heen. Ja, wauw, dat is heel mooi dat je dat zegt. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je inderdaad... je ziet ineens, oh, daar kan ik opklimmen of daar kan ik vanaf... Constant, ja. Dat stopt niet. Ja. Ik loop zo vaak door de stad of door welke stad dan ook... in Nederland of de rest van de wereld. En dan denk ik elke keer van, oh, hier wil ik een voorstelling maken. En dan zie ik het publiek al helemaal voor me zitten. En dan zie ik die oude trap of die gevel of whatever. Ja, dat is dan het decor, weet je wel. Het is ook gewoon een soort van next level... trapleuning natuurlijk, dat decor. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, het is wat ik zeg. Ik wou een multifunctioneel decor ontwerpen. Maar wat ook een bepaalde flow heeft. Waardoor dat verschillende disciplines zich daarin thuis voelen. En vooral elkaar kunnen uitdagen van wat kan ik er allemaal mee. Ja. En dan kan je elke symbolische laag ingooien van de stad. Je ziet er een skyline in. Er zitten imaginaire deuren in. Ja. Waar je eigenlijk in een andere wereld terecht kan komen. Dus op die manier ben ik met die voorstelling aan de slag gegaan. Ja. Met die performers. Zullen we, want muziek speelt ook een hele grote rol. Zullen we even luisteren naar een stukje uit de voorstelling Rhythm and Flow. Loneliness. lekker. Zaterdagochtend, dat is voor de mensen die op afterparty zitten. Misschien net thuiskomen van een carnavalsavond. Zou ook nog kunnen. Ja, het heeft hele. De sfeer gaat natuurlijk alle andere kanten ook nog op. Er is ook een saxofonist op het podium. Ja. De DJ die dit draait, die is live ook aanwezig. En die speelt ook de hele tijd met wat de dansers, hoe de dansers bewegen en met hoe die muziek erin en uit draait. Ja. Wat voor rol heeft die muziek in deze voorstelling gekregen? Ja, dat is eigenlijk de rode draad natuurlijk van de voorstelling. Ik bedoel, dansers zijn niet zonder muziek. En voor deze voorstelling wou ik heel graag ook met live muzikanten werken. En ik ben zelf helemaal gepassioneerd ook door sax. Ik heb het zelf als kind ooit gespeeld, lang geleden. Wat tof. Ja, vond ik te gek instrument. Ik vind het jammer dat ik daar niet mee ben doorgegaan. En de DJ, DJ Ari, die ken ik al sinds 2006 of 2007. Zat hij al in voorstellingen van mij. Hebben de hele wereld meer mogen rondtoeren. Dus ik ken hem echt ook als vriend. En hij is een van de beste hip-hop DJ's. Is begonnen met zijn platenspeler als instrument, weet je wel. En hij heeft er nu zoveel instrumenten en speeltjes bij, van drumpads tot distorsen. Dat is te gek. En Sanne Landvreugd is de saxofoniste. En zij heeft op haar manier dan ook weer allerlei speeltjes, waardoor dat ze die saxofoon op verschillende manieren kan verschillende klanken uit kan halen. Ja. En voor mij zijn ze echt wel de flow van de voorstelling. Zij verbinden wel alle scènes. Ze creëren de juiste sferen door. Want het gaat ook alle kanten op. Het is in dat gebied ook wel weer echt een ish-voorstelling. Van drum en bass tot hip-hop, tot hardcore, pop en locking. Maar ook hele sferische, poëtische muziek. Ja. Dus. Het is inderdaad, die muziek die verbindt alles. Maar ik vond het ook überhaupt, deze hele voorstelling staat constant in verbinding. De dansers staan de hele tijd met elkaar in verbinding. Je zegt, er zijn 14 performers op het podium die allemaal iets anders kunnen, maar ze nemen elkaar allemaal mee. Het is, is dat inderdaad die flow die je Ja, bedoelt? Het is eigenlijk, dat idee komt eigenlijk van murmuration. Ik weet niet of je dat kent, maar murmuration is eigenlijk is het fenomeen wat vogels doen. Vooral spreeuwen, dat ze in één keer met z'n duizenden de lucht in vliegen en dan eigenlijk bijna gaan dansen in de lucht. En wat zo mooi eraan is, ik was een beetje gaan onderzoek gaan doen. En dan blijkt dat elke vogel, waarom ze niet botsen, is omdat elke vogel houdt instinctief 5-6 vogels om zich heen, eigenlijk in het oog, waardoor dat ze ongelooflijk snel kunnen schakelen. Nou, dat levert soms zo prachtige beelden op. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd al eens willen vertalen in dans. Het levert prachtige beelden op. En het is iets wat, denk ik, voor ons als mens iets is waar we van kunnen leren, toch? Ja, zeker weten. We staan met elkaar in verbinding. Ik denk dat dieren dat allemaal instinctief doen. Maar wij mensen denken vaak te veel. En ik denk dat je, als je dingen soms kan loslaten en je hoofd soort van leeg krijgen, in een soort zen-mode, dat je dan veel makkelijker iets kan adapten of aanpassen aan de situatie. Dus minder nadenken. Die laag zit er ook echt wel in. Ja. Je ziet in deze voorstelling de kracht in de individu van zo'n eenling of van een discipline. Maar je ziet ook, als ze met elkaar in contact komen, dat het naar een hoger niveau kan getild worden. Ja. En of dat freerunning opeens een heel poëtische laag daarin krijgt. Want inderdaad, je ziet performers die op die buizen lopen en die daarmee spelen. Levensgevaarlijk. Ja. Nou ja. En dansers die elkaar meer op een soort van breakdance manier, of in elk geval hoe ik dat ken, elkaar laten zien wat ze kunnen. Mm. Die elkaar ook ophypen. Ze zijn ook constant bezig met elkaar op te hypen. Ja. Dat tilt de voorstelling maar elkaar ook op. En ik vond ook dat er echt wel, er zit ook heel veel humor in. Heel veel speelsheid en heel veel. Ja, ik vind dat belangrijk. Ja. Ik vind dat je humor is iets wat het leven kan relativeren. Ik zie heel vaak van mensen die zo gefrustreerd zijn, ja, die hebben ook geen humor. En ik van, jongen, je moet wel af en toe wel eens, of sarcasme of zwarte humor kan gewoon ook wel echt treffend zijn om iets om je hart te kunnen luchten, weet je wel. Ja. Dus maar hoe maak je, want ik zeg het nu en jij beaamt het, maar hoe hoe stop je humor in dans? Is dat iets? Dat is een moeilijke vraag, want dat moet opkomen. Ik kan niet echt een grap bedenken of zo, dat moet ik dan zien. Een goed voorbeeld is dat je in deze scène, want ik snap wat je bedoelt, je ziet eerst die drie freerunners eigenlijk super moeilijke tricks doen of over die buizen balanceren. Eerst 1 meter hoog, daarna 2 meter hoog, daarna 5 meter hoog. Dus je denkt bij jezelf van, Jezus, wat drijft zo iemand en waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Dat is dan vooral. En dan komen die dansers binnen. En dan gaat een van die dansers dus op zo'n heel laag buis springen. En dan is hij vol trots dat hij er ook echt kan landen. Of op die buis kan stikken, heet het dan. Nou ja, maar dat zijn van die kleine dingetjes die voor mij dan meteen weer even lucht in die voorstelling brengen. En dan dat is mijn soort van het leven relativeren. Ja. Ja. Dus ja. Ja, en balanceren natuurlijk. Ja. Ik moest ook denken, ik heb een vogeltje, die heb ik geadopteerd. Want ik zou zelf niet zo snel een vogel in een kooitje stoppen, denk ik. Niet uit. Ja. Maar die hipt ook de hele tijd zo van de ene takje naar de andere. Daar moest ik ook de hele tijd aan denken. Ja, dat klopt wel, ja. Ja. Een van die scènes, toevallig ook weer van die freerunners, die heet ook in mijn voorstelling Birds. Ja, nou ja, voilà. Met de verwijzing omdat vogels. Dat zijn natuurlijk dat zijn ninjas. Ja. Die op die palen kunnen balanceren of in de bomen. Ik denk dat het ook wel komt, nu dat ik er zo nog eens dieper over nadenk. Ik woon al sinds 2010 in een flatgebouw, heel hoog, op de 6e verdieping. En ik had altijd een hele mooie grote boom voor mij. Dus ik zag al die vogels, ook die mooie groene parkieten, weet je wel, in Amsterdam. Dus ik zag die constant zo bezig. En het is te grappig hoe ze bijvoorbeeld een nestje gaan bouwen. Komt er zo'n domme vogel aan met 1 stokje. En dan probeert hij die weg te leggen. Dan valt het op de grond. Kijk die eerst een half uur van wat moet ik doen. En dan komt hij weer later terug. Dus op een of andere manier. Zijn vogels hebben mij toch wel echt wel geïnspireerd voor deze voorstelling. Ja, ja. Op welke manier dan ook. Ja, wat mooi. Ik moest ook, want hiphop speelt een grote rol in jouw leven en in de voorstelling. En dat collectieve, wat in deze voorstelling ook speelt, van inderdaad die gezamenlijkheid, die zwerm, elkaar optillen, elkaar. Dat is hip-hop eigen. Mm-hmm. Dat zit in die cultuur doordrenkt. Ja. Dat is niet één ding. Dat is niet alleen muziek. Dat zijn sneakers. Nou, jij hebt echt prachtige sneakers aan natuurlijk. Je première schoenen, heb je me verteld. Ja. Maar dat zijn sneakers, dat is muziek, dat is dans. Dat lifestyle. Ja. Ja. En een hele mooie ook. Voor mij is hiphop, toen ik ermee in aanraking kwam, dus eigenlijk pas toen ik naar Amsterdam kwam, tot daarvoor zat ik in een best wel vrij conservatief leven in België. Maar hiphop heeft mij wel verrijkt en vrijgemaakt, zou ik maar zeggen. Toen merkte ik van, wow. Er zitten zoveel mooie contradicties in de hiphop. Want je bent op zoek naar je eigen persoonlijkheid, eigen stijl, maar je doet het wel samen. Er zit best wel. En er zit ook een soort van concurrentie naar elkaar, maar wel op een positieve manier. Je kan iemand bij wijze van spreken haten om in een battle tegenover elkaar te staan. Maar zodra die battle klaar is, dan ben je wel. Dan shake je elkaars hand en dan ben je weer beste vrienden. En je geeft elkaar respect. En het peer-to-peer, het aan elkaar aanleren, is ook gewoon een groot gegeven. En een mooi element, vind ik, van hip-hop. Dat. Ik kan iets, jij kan iets. En hoe kunnen we daar nog iets gekkers uit halen of zo, weet je wel? Was dat een soort van, je zegt ze, je moest uit een conservatief Antwerpen, of in elk geval de plek weer, naar Amsterdam. En daar vond je ook, daar bracht hiphop je ook iets. Is dat een soort van ook nieuwe familie of zo die je dan krijgt? Ja, nou ja, voor mij was dat in de skatewereld. Ja. Dat was mijn eerste aanraking eigenlijk ook. En via skaten. Ik was vroeger freestyle skater. Zo kwam ik bij de rollerdisco's en zo, daar zag ik die breakers en die hiphoppers. Nou ja, en ik kwam er toch achter dat al die verschillende lifestyles, al die underground styles, eigenlijk best wel veel gemeen met elkaar hadden. En dat wisten ze zelf ook niet eens. Totdat je dan zo iemand tegenkomt en eigenlijk met iemand zo aan de praat geraakt. En dan zie je dat je toch de soort dezelfde idealen nastreeft. En wat zijn dat dan voor idealen? Nou ja, dat je ook hem toch ergens wil bijhoren, hoe raar het ook klinkt. Veel van ons zijn toch een soort van outcast of misfits. En we leefden toch vaak in een maatschappij waar je vooral niet gek mag doen of zo. En dat is gelukkig wel veranderd. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar de geschiedenis, is dat altijd al wel een beetje zo geweest. En hiphop is niet is ook een discipline die zich gewoon heeft los kunnen rukken van het standvastige, van het 9-to-5 gevoel, bij wijze van spreken. En het is een reactie altijd wel geweest op de maatschappij of zo. Ja, altijd... ja, het zeker weten. Het komt altijd vanuit een niet eens een rebellie, maar vanuit een noodkreet eigenlijk. Ja. En dat is het mooie ook, dat je dat in dans natuurlijk ook heel mooi kan vertalen. Ja. Je moet als danser ook toch kunnen proberen om een bepaald gevoel erbij te stoppen. Ik zeg altijd van, als ik naar dans kijk, dan moet ik het of begrijpen of voelen. Liever voelen dan begrijpen. Dan ben ik veel te technisch aan het kijken, bij wijze van spreken. En dat wil ik helemaal niet. En dansers die ik vooral kies voor mijn voorstellingen, dat zijn wel mensen die waar je oog meteen naartoe trekt. En dan denk je van, wow. Hij is wel hiphopper, maar er zit nog veel meer achter. Oh, hij is freerunner, maar er zit nog veel meer achter. Oh, hij is muzikant, of zij is muzikant, maar er zit nog een extra laag in. Dat vind ik altijd super interessant. Ja, want Ish heeft best wel een eigen danstaal, zo noem je dat dan. Terwijl je werkt superveel samen, je maakt gebruik van allerlei verschillende disciplines, ook op het podium. Wat is dan die danstaal uiteindelijk? Is dat dan ook dat wat je net zegt, van we hebben toch onderliggend een soort van één verhaal? Eigenlijk is dans voor mij. Ik probeer bijna er zelfs niet eens een onderscheid in te maken. Daarom maak ik ook voorstellingen met het Nationaal Ballet. Nou ja, dat waren twee disciplines waarvan mensen echt dachten van, ja, dat kan je echt nooit samenbrengen. Maar als je kijkt naar de essentie van dans, of wat die balletdansers willen vertellen, of wat wij willen vertellen, dan zie je daar ook weer raakvlakken in. En het is niet zo dat ik die hiphoppers ga laten balletdansen of andersom, maar je kan wel een gezamenlijke taal creëren. En als je die vindt, dan krijg je iets heel weirds te zien in mijn ogen. Wat je ook niet echt meteen zo kan definiëren, maar waar je wel heel veel potentie in ziet van, hey, als we hier nog op verder doorwerken, dan krijg je er misschien wel hetzelfde gevoel bij van als je naar een puur ballet zit te zien of naar een echte battle. Als je diezelfde energie, want het gaat voor mij altijd om energie, als je dat kan vertalen in het theater of op het podium, ik vind het wel heel leuk om zo de studio's in te gaan. Ja, en daar zit toch ook wel dat onderliggende idee van die collectiviteit en van het elkaar voortstuwen in. Ja, ik denk dat ik dat ook belangrijk vind in mijn leven. Ja. Een soort. Het gekke is, ik ben altijd al jaloers geweest op die breakthroughs, weet je wel? Dat ze met z'n allen hun vriendjes en zo met z'n zessen, zeven lekker gaan battelen, gaan jammen. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Tot ik Ish heb opgericht. Toen merkte ik van, hey, ik kan dit doen met verschillende soorten stijlen, met verschillende soorten mensen. Maar, en ook datzelfde gevoel creëren. En Ish is ook toch een soort van concept van dat ik een manier heb gevonden om met mensen samen te werken, om daar het beste uit te halen. En heel vaak als ik met nieuwe mensen werk, dan zie ik ze echt met van die argusogen kijken van, Jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar op een bepaald moment draait er iets om in hun hoofd. Of hebben ze die klik gevonden? Ja, en dan zie je ze met 200 kilometer per uur mee creatief meedenken en creëren. En ja, daar word ik heel gelukkig van ook. Ja, gaaf. En dit zijn ook allemaal hele nieuwe, frisse samenwerkingen. Is er iemand waarvan je zegt, als ik daar nog een keer een dansvoorstelling mee kan maken? Een persoon of of een groep of een muzikant of een... Of komt dat gewoon? Dat komt gewoon. Ja. Ik ben zo blessed met wat ik doe en mag doen. En ik ben echt zo'n gelukskindje die op de juiste plaats, de juiste tijd, de juiste mensen heeft leren kennen. Sinds ik naar Amsterdam ben gegaan. En die bal is nooit meer gestopt met rollen. En natuurlijk heb ik wel zowel pieken als dalen gehad. Maar in het algemeen heb ik alles mogen verwezenlijken waar ik überhaupt nog niet eens van kunnen dromen. Dat je wist nog niet dat je het zou willen. Nee joh, als iemand mij dat 20 jaar geleden had gezegd van, jij gaat een gezelschap oprichten en je mag de hele wereld rond en je mag in Carré en dit en met het Nationaal Ballet werken of whoever. Ja, dat is echt flink uitgelachen. dat kan je niet eens dromen. Dat. Want die gaat ook nog op 27 oktober komt er ook een spectaculaire voorstelling in de In de Ziggo Dome? Nee, ja, mag ik mee aan werken, ja. Ja, nou ja, dat is nogal... Ja, we hebben de pitch gewonnen toen voor 750 jaar Amsterdam. Ja, dat was ook weer zo'n gekke ingeving. Toen ik dat hoorde, dat die pitch uitging, dacht ik van ja... Mijn droom was altijd om een soort Olympische Spelen opening te doen. Weet je wel, toen ik die opening van China toen zag in Beijing... Ja, was ik zo strontjaloers. Dacht van, ik wil ook niet. En toen hoorde ik dit. En toen dacht ik van ja... ik wist dat ik het niet in mijn eentje kon. Daar is echt niet groot genoeg voor. Maar ik had toen net leuke connecties met het Metropoolorkest. En toen ging ik met hun praten. En die waren ook meteen enthousiast. En die brachten dan weer zo Gospel Choir en Zeezout live in concert mee. En dat klikte meteen. Dus we hebben in een paar weken als een gek zitten schrijven, zitten plannen, zitten brainstormen. En een week later hoorden we van dat het geworden was. Dus dat was ook weer zo van, oh mijn god. Ik heb gewoon een voorstelling voor opzij moeten schuiven zelfs. Dus. Wauw. Wat wordt het? Wat gaan we zien? Nou, het wordt eigenlijk weer een totaal spektakel. Wat ik zeg, wij zijn maar een onderdeel ervan. Maar er komen heel veel Amsterdamse artiesten natuurlijk. En omstreken. We proberen zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Dat was natuurlijk ook het concept. Dus heel veel zang, heel veel dans, heel veel... En een beetje theater natuurlijk. Met Ish en Extreme Sports. En we gaan alle kanten op. Dus, gaaf. Ja, hou het maar in het oog. Ja, precies. En het nieuwe NPO 1-programma Project Dans... is ook op dit moment op televisie. Ja. De winnaar daarvan krijgt dan een rol in de nieuwste dansvoorstelling van Ish. Ja, spannend. Ja, want wat is het? Het heet Project Dans. Het zijn mensen die niet per se geen dansopleiding hebben gehad. Nee, dat moet wel gezegd worden. Het zijn natuurlijk amateurdansers. Of in ieder geval dansers die nog geen serieuze kans hebben gehad... om überhaupt het te kunnen proberen in de professionele wereld. En ze hebben met mij toen gesproken, die redactie. En uitgelegd van waar het voor stond. En ik hou wel van een uitdaging. Dus ik dacht van, oh ja, nou... Kunnen wij ook nog iets betekenen? Toen zei het zou leuk zijn als ze dan bijvoorbeeld de prijzen bij jullie konden... of dat jullie de prijs waren. Toen ik zoiets van, dit heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Laten we dat eens proberen. Zit een Pippi Langkous in, ja. Ja, weet je wel. Ja, ja, Pippi Langkous, Peter Pan. Ja. Zou ik maar niet volwassen moet worden. Nee, precies. Ja. Is dat iets waar je bang voor bent, voor volwassen worden? Of? Nee, maar ik zal het nooit worden, ben ik bang. Ik ben al 48 en ik ben nog steeds op zoek naar de volwassen regeltjes af en toe. En ja, ik voel me... Ja, weet je wat het is? Dat klinkt misschien raar, maar zodra ik met kinderen ben... of met dieren of alles wat onschuldig is... dan duik ik daar meteen in mee. En dan gebeurt er iets met mij. Dan komt dat kinderlijke weer naar boven. En ik denk dat... daar voel ik me thuis en veilig. Ik weet niet wat het is. That's my safe space. is dat het spel of het spelen wat je wil blijven doen? Of wat jou ook voedt? Ja, nou, het gaat verder dan dat. Ik denk dat het ook door dingen is die ik heb meegemaakt in mijn leven... dat ik dacht van, ik wil niet zo zijn. Ik zou graag de wereld meer door een roze bril willen zien... in plaats van alleen maar het glas half leeg. Ik heb te veel van die mensen gezien om me heen... waar ik van vind van, dat is het niet waard. En ja, ik denk dat ik een manier heb gevonden... hoe ik in het leven kan staan... en ook letterlijk andere mensen mee kan helpen. En daar ben ik nu toevallig gewoon goed in. Dus dan zie ik het ook al wel als mijn verantwoordelijkheid... om dat ook echt goed te doen. Dus het is meer ook een tegenreactie eigenlijk op iets. Ja. Ook omdat het is ook heel herkenbaar om vaak nee te krijgen. Van nee, dit kan niet en dat mag niet. En ik ben gewoon altijd rebels geweest. En ik heb al gezegd, als jij zegt dat het niet kan... dan ga ik bewijzen dat ik het wel kan doen. En hoe harder mensen roepen van nee... dan hoe harder dat ik dan ga hollen om die ja te vinden. Mooi. Ja. En dan kom je zomaar op een Dr. Bibber's klimrek. Ja. Go with the flow. Voor volwassenheid. Ja, voor mij is rhythm en flow... staat ook wat ik zeg. Zo kijk ik toch ook een beetje tegen het leven aan. Ik zie het leven als verschillende ritmes en verschillende stijlen. En het gaat er toch vooral om van dat je het juiste ritme vindt... en dat je de juiste mensen vindt en dus de juiste flow. Maar die verantwoordelijkheid ligt echt bij jou... En je kan wel naar mensen wijzen of vingerpointen doen, maar in die end zou je toch altijd erachter komen van, als ik niet verander, dan zal er nooit iets veranderen. Heb jij je eigen rhythm en flow gevonden? Oh ja, dat vind ik wel. En ik maak nog steeds fouten. Maar ik hou wel van deze flow. Ja, het is een goede flow. Je zit op een hele goede flow. Ja. Vind ik wel. We zijn een half uur onderweg in het uur cultuur. Een uur cultuur. Precies. En voor degene die net de radio heeft aangezet of inschakeld, leuk dat je luistert naar een uur cultuur. Vanmorgen heb ik skater, regisseur, choreograaf, verbinder, flower Marco Gerris te gast. En we hebben het over zwermen, over dans, collectiviteit. Het leven. Het leven. Ja. En dat zijn ook allemaal elementen die terugkomen in jouw cultuurtiplijst die je hebt ingestuurd. Vond je het moeilijk om een lijstje tips te... Ja, sommige wel, hoor. Ja? Ja, want nu ga ik doen alsof ik heel intellectueel ben, terwijl ik nooit een boek lees en zo. Dus zo van die dingen. Dus ik val nu wel zwaar door de mand. Nou ja, Kluun. Ik bluf me er wel doorheen. Ja, Kluun, dat was wel leuk. Dat is wel leuk. Ja, vertel. Help, ik heb een puber, toch? Ja. Heel simpel. Ik heb een puber thuis, dus ik dacht, mijn vrouw kwam er mee en die dacht van, nou, dit boek moet je lezen. Jullie typten in op Google, help, we hebben een puber. En daar kwam dit boek uit. Nee, maar ik vind het eigenlijk wel grappig. Maar eigenlijk feitelijk weet je alles al. Ik bedoel, je bent zelf ook puber geweest, dus je weet hoe je vroeger was. En ik zie het alleen maar als een soort van karma, alles wat die kleine doet bij mij. Dus, maar ik vind het gewoon goed om, als je dingen weer terugleest, dan besef je weer dingen. Lijkt hij op jou? Oh ja, maar ook op haar, ook op mijn vrouw. En we zijn allebei temperamentvol, dus we krijgen alles drie keer zo dubbel terug. En daarnaast is het ook een schatje. Dus, ja. Maar heeft hij ook dat skaten en dat... Ja, hij vindt skaten helemaal te gek. Daar is hij ook vet goed in. Super jaloers ben ik erop. Maar hij is echt een beetje... nu houdt hij ook weer van voetbal, dus nu gaat hij weer voetballen. Dus... Ja, dat herken ik wel. Ja, gewoon dat alles willen en aanvliegen. Ja. Ja, ik deed als kind ook 100.000 dingen. En ik kon nooit kiezen, ik wou alles tegelijk. Ja. Dus. En jij bent niet degene die hem nee verkoopt? Nee. Nee. Nee. Nee, dat ben ik eigenlijk nooit geweest. Mijn vriendin ook, of mijn vrouw ook niet. Zij is luchtacrobate, dus als onze kleine... Luchtacrobate, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, dat zij tegen in hoge gebouwen tegen muren aandanst of in kranen hangt. 20, 30, 40 meter hoog. Ja, en ik heb hoogtevrees, dus we zijn echt wel contrasterend van elkaar. Nou ja. En die kleine, die heeft de durf van haar en de gekkigheid van mij, weet ik veel. Wauw, dat moet een bijzonder... Mensen. Ja, dat kan je zowel positief als negatief zien, maar ik ben er nog niet uit. Je is nog te jong om het huis uit te sturen, dus ik wacht nog wel even. Nou, hij gaat zo de lucht in straks. Ja, dat hoop ik wel. Een van de danstips die je mij deed was 10 van Junior Company. Ja. Die heb je net ook al even genoemd. Mm-hmm. Ja, ik heb een fragmentje klaarstaan. Zullen we eerst gewoon even luisteren naar... Ja, om even in deze sfeer te komen. Ja. Wat ik heel... ik ga straks een andere danstip van je. Daar heb ik ook een fragment van geknipt. Om even de veelzijdigheid te laten horen. Zullen we dat meteen ook even doen? Dan zetten we die twee. Want dit is Groove van The Ruggeds en Ghetto Funk Collective. Oh ja. I said, do y'all want to groove with us? So how about we all lay back, neck back, kick it! Het ja, als je dit zo naast elkaar zet, dan heb je twee uitersten, te pakken. Ja. Ja, vond ik ook wel tekenend voor... Dat ben ik. Ja, toch? Ja. Maar dat is het ook. De ene keer zit ik bij een première bij het Nationaal Ballet en de andere keer zit ik underground naar een battle te kijken of welke wedstrijd dan ook. Dus. Ja. En hetzelfde met voorstellingen. Ja. Tien is van een junior company, van het Nationale Ballet. Ja, daar heb ik natuurlijk zelf ook een geschiedenis mee, want ik maak al 10 jaar lang voorstellingen met hun. Dus ik weet, en om dat te vieren hebben zij 10 gemaakt. Ja, en het is heel mooi, want Ted Bransen en Ernst Meisner, ze zeiden ook dat er nu al 60% in de hoofdgroep zit, weet je wel. En dus, wat betekent dat? Oh, sorry. De junior company zijn eigenlijk de net afgestudeerde balletdansers van over de hele wereld. Nationaal Ballet in Nederland is super populair ook op dat gebied. Ja, en dat is eigenlijk de tussenstap tussen de school en eigenlijk het echte werk. Waardoor dat ze eigenlijk door heel veel verschillende choreografen, disciplines ook in contact komen. Zodat ze nog meer aan hun professionele carrière kunnen werken. En ook de kans krijgen om zichzelf te bewijzen om door te kunnen groeien naar de grote groep. Of ergens anders. Ja. Ja, dat is een te gek systeem. En dat werkt ook. Dat hebben ze nu wel bewezen. En ik vond het ik vind het te gek om met die jonge gasten te werken. Misschien nog wel leuker dan misschien met de grote groep. Omdat zij zijn nog zo open, zo eager om te leren. En dat zie je ook terug in mijn voorstel met hun. Ja, want er zijn dus zoveel doorgestroomd, maar die... Ja, en blijkt dus dat toen ik op de première was van 10, dat Ted zei dus dat er dus al 60% van die junior company mensen in de grote groep zitten. Ja. Ja, dat is echt wel veel. Ja, dat is echt de top. Nou, dat is fantastisch. Ja. Ik heb ze ook zien groeien. Ik ken de eerste lichting nog. En dan zag ik hoe verlegen, maar ook al wel getalenteerd ze waren. Maar als je ze nu ziet op dat podium, ja, dan heb ik echt plaatsvervangende trots voor hun. Ja. Ja, dat vind ik echt te gek om te zien. Gaaf. En wat is het voor voorstelling? Wat zien we bij het? Het is een compilatie. Het is een soort revue van wat ze allemaal gedaan hebben. Maar ook nieuw werk. Ze werken ook met vooral nieuwe choreografen zoals Wupke en zo. En er zit altijd wel ook wel een traditioneel stuk in. Dat moet dan, denk ik. Maar het is heel gevarieerd. Dus als je van ballet houdt en nieuwe talenten wil zien, dan is dat wel echt een voorstelling waar je ziet wat de toekomst kan brengen. Ja, gaaf. Nou ja, en nu dus al, want zij zijn nu al de toekomst eigenlijk. Ja, ja, het is al de top. Ja, zeker. Ja, en groove is dan de andere uiterste, maar dan vooral hip-hop en break gerelateerd. De Ghetto Funk Collectief en de Ruggeds. Ja, dat zijn wereldsterren in mijn ogen. En dat is van Nederlandse bodem. En die hebben de handen in elkaar geslagen. De Ruggeds hebben alles gewonnen wat er te winnen valt, volgens mij als collectief vooral ook. En Ghetto Funk zijn de beste funkdansers ter wereld. Daar mogen we trots op zijn. En zij hebben dus samen een voorstelling gemaakt worden. Het swingt de pan uit. Het swingt de pan uit, het plezier spat ervan af. Ja. Ik heb alleen nog maar helaas een trailer gezien. Ik moet hem eens helemaal nog zien, maar ik hoop dat ik dat snel kan doen. Ja. En inderdaad, van Nederlandse bodem, terwijl het proeft, of hoe zeg je dat, heel on-Nederlands. Ik weet niet waarom dat... Nou ja, dat zijn van die, wat ik zeg... Maar dat is grappig, maar Nederland heeft heel veel talent in de underground scene. Ik zeg het zo vaak, maar we hebben heel veel wereldkampioenen in freerunning en breakers en weet ik welke stellen dat er allemaal zijn... In experimental, in locking. En ja, dat is... ik weet niet wat het is, wat er in het Nederlandse water zit. Maar er zit iets waardoor dat je ongelooflijk goed kan presteren. En dat wereldniveau bereikt. Ja, ik vind het heel fascinerend. Wordt dat te weinig gezien? Ja, dat vind ik wel. Ja. Sporters, dat zien we natuurlijk wel. Maar ik vind echt dat de underground zou wel wat meer credits mogen hebben. Gewoon allemaal om het feit van... Ze werken zo hard. Ze zijn er dag en nacht mee bezig. Het is topsport op het allerhoogste niveau. Ik vind dat zij zouden veel meer credits mogen krijgen... en in spotlights moeten staan dan sommige TikTokkers of social... Ja, nee, maar als we eerlijk zijn... Iemand die een taart bakt en het 20 minuten in de oven zitten laat verbranden... die heeft 20 miljoen volgers en alles erop en eraan. En dan iemand die... die een wereldtitel pakt in welke gekke discipline, daar horen we niks van. Ja. Ja, dat is gewoon raar. Ja, dat frustreert je dat ook? Soms, voor hun ook. Maar ook, ja, is een beetje een gekke omgekeerde wereld. Ja, minder TikTok, meer hardwerkende talenten. Ja, alles zal een reden hebben en het is ook niet slecht. Maar er moet een soort balans in zitten of zo, denk ik. Denk je dat... Ik kan me dus bijvoorbeeld het einde van het internet niet voorstellen, zeg maar. Dat we niet meer op social... Dat we geen social media hebben. Ik kan me dat niet voorstellen, terwijl ik... Het zou wel lekker zijn. Ja, toch? Het zou wel prettig zijn. Ja. Maar volgens mij hebben heel veel mensen dit sentiment, maar... Ja, ik ben letterlijk de laatste generatie die nog met zonder internet is opgegroeid. Dus ik kan echt wel beide zien. Ik heb helemaal niks met social media. Ik vind het echt moeilijk. Ik moet altijd gedwongen worden om iets te posten over mijn voorstelling of whatever. Omdat, ja, het klinkt misschien raar, maar die likes die doen mij niet zoveel. Ik heb toch wel echt veel liever dat mijn zaal vol zit. En dan kun je wel zeggen, ja, maar daar heb je social media voor nodig. Ja, dat klopt. Maar... Ik heb een mailtje van jouw marketeer gehad dat we nog wel even een fotootje moeten maken. Oh, is dat zo? Ja, mijn kantoor zit er meer achter dan ik. Ja. Zij forceren mij om die dingen te doen, want anders doe ik het niet. Omdat het gewoon niet in mijn aard zit. Nee. En ik, nogmaals, ik begrijp en ik snap het, maar ja, ik had liever gehad dat het niet hoefde. Nee, en is dat omdat je, mis je dan ook zo meer het offline contact? Gewoon de... Nou ja, ik stoor me er zo aan dat mensen het zo belangrijk vinden. De gesprekken, 9 van de 10 gesprekken bij jonge gasten, gaat altijd over, oh, ik heb 200 likes, oh, ik heb 20.000 likes. Oh, en het gekke is, ik heb heel veel vrienden in mijn lijsten die allemaal boven de 100.000 volgers hebben. En ik heb er 1500 of 1600. Yeah. Maar ik vind het fascinerend hoe zij ermee omgaan. Want voor hun is het ook werk natuurlijk. Hè? Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Voor hun is het exposure die ze nodig hebben. Qua dat ik het had met is, bij wijze van spreken. Maar ja, in zo'n wereld leven we wel. Het is ook werk. En nou ja, een vriend van mij, die wel duidelijk nog een generatietje jonger is dan dat ik ben, die liet laatst zijn schermtijd aan mij zien. Dat was 6,5 uur per dag. 6,5. Maar dat is gewoon een werkdag bijna. Ja. Als je een beetje rustig freelanced. Dus het is ook werk voor sommige mensen. Ja, zeker. je ziet ze ook steeds meer toch op straat. Allemaal gekke, rare poses. Dat je denkt van, wow, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben een croissant aan het eten. Maar kan dat dansen? Want er komen wel heel veel dansfilmpjes ook voorbij. Ja. Het maakt dat dans wel weer laagdrempeliger. Misschien voor een bepaalde generatie of... Nou ja, het heeft, wat ik zeg, er zitten ook een mooie kanten aan. En het brengt ook mensen dichter bij elkaar, dat klopt ook wel. Het wordt pas een probleem als je erin gaat verliezen. Ja. En als je daar te veel aandacht of te veel aan vasthoudt, dat er niks meer anders is. Ja. Ik vind dat wel een mooi haakje voor verzoeknummer. De voorstelling van Jessie Lerminé. Met Marie en Lisa Groothof, de twee zussen in de hoofdrol. Die heb je ook getipt. Ja, ik heb hem nog niet gezien, maar ik ken Lisa wel. Omdat ik met haar ook eens een voorstelling heb gemaakt. Knockout met Jacob Alboom. Ja. En dan ben ik toch echt in verliefd geworden op mime-voorstellingen. Dit thema sprak me ook wel weer aan. De eenzaamheid en het je verliezen in de maatschappij. Dus het zijn toch weer herkenbare dingen voor mij. Dat ik dacht van, deze wil ik graag zien. Ja. Jij hebt hem gezien, toch? Ik heb hem gezien. Ja. Ik heb Jessie ook tegenover me gehad op jouw stoel. Wat leuk. Ja, hier zat. Ja, de prachtige voorstelling over inderdaad loskomen van... Nou ja, het gaat over eenzaamheid en over afstand hebben tot de maatschappij waar je onderdeel van bent, maar niet je onderdeel van voelt soms. Dus eigenlijk ook... Ja, dat is toch echt wel een heel herkenbaar thema voor deze tijd, denk ik. Ja. Ik denk dat er ook heel veel jongeren daar ook mee zitten. Ja. Dus ik denk dat het alleen maar goed is als er zo thema's worden aangekaart. Ja, ja, en eigenlijk waar natuurlijk is je ook met Rhythm and Flow iets mee heeft gedaan. Want dat gaat juist over dat collectieve en juist over de verbinding weer. Ja, dat zwermen. Ja, het is ook wel weer het is ook wel altijd toch een soort terugkerend thema in mijn voorstellingen. De verbinding zoeken. Het maakt niet uit welke taal je spreekt. Als je open staat voor de dingen en in ieder geval een soort van respectvolle manier elkaar erin benadert, kom je heel ver. En dan is dans en muziek zijn de ultieme... Ja, tuurlijk. Ja. Dat is alleen maar gevoel. Ja. Ja. Openbare kunst heb je Nicole Eisenman getipt. Love or Generosity. Ja, dat is het standbeeld, hè? Ja. Bij het gerechtsgebouw. Die reus. Ja, de kindreus. Kindreus. Ja, is geweldig. Wat zien we? Wat is de... Het is een soort kind, tienerachtig iets. Ook met sneakers, volgens mij. Ja. Die dan voorover buigt. En die heeft dan... volgens mij iets heel symbolisch in zijn hand, een uil of waarschijnlijk allemaal wel iets dat te maken heeft met het gerechtsgebouw wat ernaast staat. Maar ik vind vooral, omdat het een reusachtig beeld is van een kind, ja, dat is al heel zo contrasterend. En op een of andere manier komt toch weer mijn Peter Pan vibe naar boven. Want ik word er altijd kinds van ofzo, als ik dat standbeeld zie. Soms rijd ik er wel eens met de metro voorbij en zie je dat. Of met de auto en dan denk ik van, oh, ja... Dat trekt me aan. Ja, het is heel speels. Het is heel speels. Ja. Ja. En mooi gemaakt natuurlijk ook wel. Prachtig gemaakt. Ja. Ja, en volgens mij heeft hij inderdaad... hij bukt en hij heeft dingen in zijn handen. En dat zijn allemaal symbolen die dan te maken hebben met wijsheid. Of met, weet je, dat dan de boodschap vind ik ook mooi. Maar ik vind het ook, ja, vooral, het is zo'n onhandig groot kind. Ja, ja, ja, ja. Dat naïeve zit er ook nog als een sluier omheen. Ja. Dat klopt, ja. Ja, ja. Dat vind ik. Ben je zelf nog naïef? Of? Ja, best wel. Ja? Of dat wil ik graag zijn. Ik denk dat het ook wel goed is om af en toe naïef te zijn. Verwonderd. Ik ben graag verwonderd. En het heeft te maken omdat ik ook graag... Of ik ben ook nieuwsgierig van aard. En dat betekent dat je... Ja, ik wil graag leren. Zo, als mijn leraars dat van vroeger zouden horen... zou denken van, je bent gek in jou. Is het iemand anders tegenover je? Je punten zeggen wat anders, maar goed. Maar nu, de laatste jaren, vind ik het echt superleuk om heel veel te leren. Ik weet niet wat het is. Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest. En ik wil daarom ook de drang om met nieuwe disciplines te werken. Met nieuwe mensen. Ik altijd, ik zoek altijd dieper en hun, vooral hun gedachten en hun visies daarover. Ik vind het heerlijk om te discussiëren of te filosoferen ook over die dingen. Omdat ik dan altijd denk van, ja, ik heb gelijk. En dan ga ik zo'n gesprek in en denk van, damn, zij heeft ook gelijk. Shit, ja, ik moet mijn ongelijk toegeven. Ik vind dat leuk. Wat voor discussies zijn dat dan? Op welke... Ja, dat is voor alles. Ik ben altijd... ik ben ook altijd zelfzeker. En als regisseur moet je ook altijd goed stevig in je schoenen staan. Maar je moet ook die discussie natuurlijk aangaan. En je moet ook de gesprekken aangaan. Maar dat kan ook in het gewone leven zijn. Ik ben gewoon iemand die... die ook af en toe... ik moet ook af en toe op mijn plek gezet worden, denk ik. Want hoe regisseer jij? Ben je streng? Vroeger meer dan nu. Nu ben ik wel veel rustiger geworden. Ik ben best wel, denk ik, chiller geworden in het creëren. En daar bedoel ik mee van dat ik mensen heel veel vrijheid geef om te creëren. Ik heb altijd thema's en bepaalde ideeën. Dat bespreek ik dan met zo'n performers. En dan laat ik ze vaak een uur, anderhalf uur klooien. En dan komen ze terug en dan gaan we op die manier steeds pingpongen. Dus dat is het creatieve wat ik dan van zo'n performers probeer te triggeren. En ik ben iemand die eigenlijk, als ik aan een project begin of en in zo'n repetitieruimte ben, dan let ik ook vooral ook op de sfeer. Ik vind sfeer ontzettend belangrijk om de juiste sfeer te creëren om te kunnen maken. En dat is ook uit ervaring dat ik dat heb geleerd. Soms heb je zo iets in je hoofd wat je wil eruit halen, maar dan lukt het niet en dan word je alleen maar gefrustreerd van. En het gekke is dan, als je het loslaat en het zijn gangetje laat, dan komt het vaak mooier dingen uit. En als je daarop leert vertrouwen, ja, dan kan je samen heel snel creëren. En ik denk dat ik dat wel heb geleerd om zo'n juiste sfeer te creëren in zo'n studio. Dat hoor ik toch ook heel vaak van mijn performance van... Oh. Ik wist niet eens dat we aan het maken waren. Vaak als mensen mij komen bezoeken en bij zo'n repetities, dan denken ze van... kijken ze, staat iedereen te springen en daar zitten dan de van de salto's van een 4-5 meter hoog op een mat dingen uitproberen, zo van die dingen. Dus het is constant van alles aan de gaande. Maar het grappige is, ik weet exact wat er gebeurt. En dan heel vaak, halverwege breng ik iedereen samen en dan gaan we het bij elkaar stoppen en dan staat er ook in één keer van alles. En ja, ik vind het heel leuk om op die manier te werken. Die flow, toch weer. Ja, die flow en die sfeer. Ja, gaaf. Ik vond het ook wel grappig, want je hebt over dat samenbrengen en zo gesproken. Mm-hmm. De documentaire The Greatest Night in Pop getipt. Ja. Laten we eerst even luisteren naar een fragmentje. The greatest night in pop. Over het lied We Are The World. Yeah. Ja, het... Het is heel grappig, maar, want ik heb hem dus gezien afgelopen week. Terwijl ik heb een heel rare band met dat lied. Tenminste, ja, iedereen kent het natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik vind het ook heel weird. Het is een hele rare... Ja, maar ik denk dat het ook wel iets is hoe je eigen herinneringen bij dat nummer zijn. Ja. Ik was 8 of 9 toen het nummer uitkwam. Maar het krijgt wel een diepere laag daardoor. Nu dat je die documentaire hebt gezien natuurlijk, want... Tot daarvoor was het gewoon een mooi liedje. En je kreeg wel een klein beetje mee dat het inderdaad voor Ethiopië was en voor Afrika en geld inzamelen. Maar als kind ben je daar natuurlijk helemaal niet bezig. Maar het was wel heel fascinerend om al die iconen bij elkaar te zien. En hoe wat zo mooi was aan die docu is dat je had een Harry Belafonte en Michael Jackson en al die grote namen en er viel iets van hun af. Zag je dat? Ja. Dat er iedereen stond met vol bewondering naar elkaar te kijken. Van, oh shit, is hij ook hier? Oh, Bob Dylan is hier. Oh mijn god, joh. Oh, dan moet ze ook nog eens live gaan zingen. Ja. Dus het werd heel ontwapenend. En ik vond het ook wel herkenbaar om te zien hoe zo'n sterren... als je alles afpelt van wie ze dan echt worden. En dat zag je in die docu wel een paar keer terugkomen. Dat vond ik er heel mooi aan. Ja, ja, heel bijzonder, want ik laat hem niet eens... afdraaien, want ik denk, ja, shit, dan heb ik dat lied weer de hele dag in mijn hoofd. Moet je weer gaan meeblijren en zo. Ja. Maar in die tijd kon ik ook nog geen Engels, dus je lulde me wat. Ja. maar ik vond de boodschap van We Are The World, wij zijn de wereld, We Are The Children. Nou, hoe actueel wil je het hebben? Ja, ja. Wat betreft de wereld en de stand van... Dit liedje kan over 1000 jaar nog steeds actueel zijn. Ja, want we zijn inderdaad allemaal mens, maar ik vond het zo typisch, want Wij zijn gewone mensen, wij zijn iedereen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Terwijl dit is de crème de la crème van de muziek op dat moment. Dit zijn de meest bekende. Toen, bedoel, zij waren de eerste mensen die überhaupt bekend waren. Weet je wel? Ja. Tenminste, we hadden natuurlijk wel... Maar op dat niveau, ja, tuurlijk. Maar op dat niveau, King of Pop, hè, en alles. Precies. Ja. En toen hadden we dus nog geen... Tenminste, toen was die social media niet een ding. Dus we hadden nog meer gehyped eigenlijk. Daarom. Ja. Ja. En dat vond ik zo bijzonder om dan te zeggen, wij zijn iedereen. En vooral op het moment dat er werd een speech gehouden, vlak voordat ze begonnen met opnemen. Jullie zijn misschien niet de juiste... Bob Geldof, toch? Of... Ja. Ja, ja, ja. Die zegt dan van, jullie weten misschien niet wat het is om niks te hebben, maar niks hebben is dus geen water hebben. En dan zie je dus al die mensen daar staan die zo hyperrijk en zo... Miljonair, ja. Miljardair. Ja. Ja, ja. En die moeten dit kwartje dan laten vallen. En die moeten dit... Ja, maar je zag ook die sfeer in één keer veranderen. Ja. Die avond kan natuurlijk ook finaal de mist in zijn gegaan. En dat was bijna gebeurd natuurlijk. Maar ja, het is wel een typisch voorbeeld van als je zoveel talenten bij elkaar hebt. Ja. Met dezelfde energie, met het juiste concept. Ja, dan kan je donder op zeggen dat het een succesformule is. Nou, en ze hebben dus inderdaad, wat ook uniek is, op hetzelfde moment over de hele wereld dat nummer afgespeeld. Mooi was het. In die tijd, ja. Ja, dat moet nogal een opzet zijn geweest, hè, joh. Precies. Ja, dat zou nu eens niet meer kunnen. Nee, denk je niet? Iedereen is veel te druk bezig, joh. Ja. Ah ja, mag dus toch... Oh ja, ik kijk het vanavond wel om... live. Ja, de podcast. Ja. De podcast van dit gesprek is overigens ook terug te luisteren. Ja. Op al je podcast kanalen. Ja, nee, het is wel zo. Ja, niemand heeft meer tijd. Nee. Maar, het is, maar dat idee van dat collectieve, dat vond ik hier. Dat gaat, daar gaat, ja, het mooi, hele, ja, daar, ja, gaat deze hele documentaire over. Je hebt ook nog Joost Klein getipt. Ik dacht, daar gaan we niet een liedje van draaien. Want dat is, dan springt iedereen zijn bed uit. Ja, ja, hij is zo gek als de deur, hè? Ja. Maar ik... De Doors, daar gaan we wel iets van draaien. Ja, dat is gek mooi. Als een deur. Als nee, maar... een einde. Ja, precies. Nee, Joost Klein is, denk ik, voor de nieuwe generatie helemaal te gek. Ja. Hij heeft zo'n energie, zo'n boost energie. En ik ken hem een klein beetje nu. En ja, ik vind het heel interessant. En hoe raar en gek zijn muziek ook klinkt, er zit altijd een mooie boodschap aan. En dat vond ik wel, toen ik dat ontdekte, had ik wel zoiets van wauw. Ja. Hij is voor mij zo'n bewijs van dat ik niet zozeer zijn muziek hoef te kennen, maar wel... Nou ja, hij kan op zijn manier ook heel veel mensen bereiken. En een soort van ook kinderlijke energie en speelsheid. Totaal. En, ja. Totaal. Ja. Ja, mooi is dat. Ja. Ja, we zijn aan het einde gekomen. En dat betekent, al jouw tips zijn gewoon terug te lezen. Want we hebben er een paar helaas niet kunnen opnoemen. Maar die zijn allemaal terug te lezen op de website. Dus dat kunnen mensen zelf doen. En we gaan nu gewoon even luisteren naar... Een stukje, want we hebben niet alle tijd, van The End van The Doors. Want het is mooi om mee te eindigen. Wil je dat nog inleiden? Nee, gewoon mooie film, mooie muziek. Ongelooflijk poëtische teksten. Ja. Mooie tijd. Binnen over de voorstelling van Ish. Oh, wow. Namelijk, Michel zegt... Laatst gezien in de Meervaart, wat een ervaring. Echt totaal theater. Zoon van 10 was ook begeisterd. Wilde spontaan danser worden. Oh. Dat is mooi, dat hè? Is lief. Nou, dit was hem alweer, Marco. Oh, wow. Een uur cultuur met choreograaf, regisseur en multiverbinder Marco Gerrens. Rhythm and Flow is dus nog theater door het hele land te zien. Ga dat zeker doen. De laatste is op 5 april in Carré... maar tot die tijd komt u nog overal voorbij. Morgen zit Tessel ten Zwege hier tegenover me om het te hebben over haar boek Femicide, tot de dood ons scheidt. En de hele uitzending is dus nog online te luisteren. Dank je wel voor dit uur. Dank jou. Dit was het voor nu. Heel graag tot morgen. Ik was en ben Teddy Tops.